درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا بسمل کی ماشاءاللہ طرح لوٹ رہا ہو بڑا عشق و محبت بھرا یہ کلام ہے اور اس میں بہت پیاری پیاری تمنائیں شامل ہیں. یہ حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان, یہ ہمارے آقا امام اہل سنت کے بھائی جان تھے, شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمٰن. ان کا نعتیہ کلام کا جو دیوان ہے ذوق نعت, اس میں الحمدللہ یہ کلام آپ کو ہے کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. اس میں آپ تمنا کرتے ہیں مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, ناتخا نہیں ہمیں مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو, جب خاک اڑے میری یا رسول اللہ مدینے کی ہوا ہو, جب یعنی مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی. مجھے میسج آیا کہ اس کا کچھ مطلب ظاہر ہے کہ اب شاعر جس نے یہ شعر لکھا اس کا معافی ضمیر کیا ہوتا ہے یقینا یہ تو ہم 100% ہی نہیں بتا سکتے. یہ ایک حدیث, کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ اس کی میں شرح بیان کر رہا ہوں, ایک کلام ہے جو ہم اپنے سمجھ میں جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, یعنی مرنے کے بعد میری مٹی ضائع نہ ہو, میری مٹی برباد نہ ہو, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. گویا کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان گویا کہ مدینے میں مرنے کی تمنا کر رہے ہیں, اور مدینے میں جو انتقال کرتے ہیں جو مدینے میں وفات پاتے ہیں ان کے اپنے فضائل ہیں اور روایتوں کے یہ مضامین بھی موجود ہیں. تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا, اس مضمون کی روایت ملتی ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ کئی عشاق مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں, مدینے میں مرنے کی دعا کرتے ہیں. امیر اہل سنت بھی مدینے میں باصورت شہادت, ایمان اور عافیت پر جو دعائیں آپ کرتے ہیں, بلکہ ایک بڑا مشہور شعر آج مشتاق پڑھا کرتے تھے, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں. آپ کو یاد ہوگا حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ یہ عموماً دعا میں یہ کل شعر اٹھایا کرتے تھے, ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. ہم بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہمیں بھی مدینے میں مرنے کی یہ تمنا, سچی تمنا نصیب ہو اور مدینے میں جائیں اور یوں جائیں کہ وہاں جائیں اور مر جائیں. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, ایمان پہ دے موت مدینے محبوب کے قدموں میں بنا دے, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں یہ ہر وقت دعا کرتے رہنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں, آقا کے قدموں میں, آقا کے جلووں میں باصورت شہادت موت نصیب فرمائے, جنت البقیع ہمارا مدفن ہو جائے. کہ یقیناً یہ نصیبوں کی بات ہے کہ جنت البقیع میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عین قدموں کی سیدھ میں ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کے روز اس حال میں آپ کا جلوہ ظاہر ہوگا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے دستے مبارک میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے, اور اس شان سے آپ کی آمد ہوگی اور پھر جنت البقیع سے مطلب وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. تو یہ پورا ایک منظر ہوتا ہے. تو عشاق اس بات کی تمنا کرتے ہیں, بلکہ جو مدینے سے واپس آتے ہیں پلٹتا ہے مسافر تو اس سے کہتا ہے نصیب اس کا, پلٹتا ہے مسافر یعنی جو مدینہ منورہ سے واپس آتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ پلٹتا ہے مسافر تو اس سے کہتا ہے نصیب اس کا, ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے, کہ جانے والے یہاں پر یہاں سے جانا بہتر نہیں ہے بلکہ یہیں پر آقا کے قدموں میں مر جانا یہ اس سے بہتر ہے کہ یہاں سے آدمی واپس چلا جائے. ہے نا کہ وہ حسن رضا خان صاحب کا ہی شعر ہے, مر کے جیتے ہیں, مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, مر کے جیتے اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر, تو سو جنت کون جائے, آقا در تمہارا چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں, بخشوانا بخشوانا مجھ سے آتی کاروا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں آقا کس کے دامن میں چھپوں میں کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. تو یہ مدینے میں مرنے کی جو تمنا ہے نا, یوں سمجھیے کہ یہ بہت سارے عشاق جنہوں نے واقعی کلام لکھے, انہوں نے مدینے میں مرنے کے حوالے سے بڑے اپنے جذبات کا اظہار کیا. امیر علیہ سنت کے اشعار میں بھی یہ ملتا ہے. اب جیسے کہ وہ ہے خلیل مدع الحبیب جو ہیں, انہوں نے لکھا کہ خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی احسن میں, خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی احسن میں, مدینہ سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں اور مر جاؤں. یعنی آخرت کی جو کوشش ہے آخرت سوارنے کے لیے, اس کی بہترین کوشش خلیل اب زاد راہ آخرت کی, آخرت کی جو کے لیے جو زاد راہ, آخرت کے لیے جو سامان مجھے جمع کرنا ہے, آخرت کے لیے جو سامان چاہیے, خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی آسن میں, اس کی بہترین کوشش میں کیا کروں, مدینہ سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں اور مر جاؤں. یہ مدینے کی محبت ہے, یہ مدینے کی محبت ہے کہ مدینے سر کے بل جانے کی تمنا ہوتی ہے, مدینے سے واپس نہ آنے کی تمنا ہوتی ہے. واقعی یہ ایک عاشق رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدینے کے ذرے ذرے سے محبت کرے, مدینے کے پتوں سے محبت کرے, مدینے کی ہوا سے محبت کرے, مدینے منورہ کی فضاؤں سے محبت کرے, مدینے منورہ کی گلی گلی سے اس کو محبت ہونی چاہیے. اور کیوں نہ ہو, مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند, کیوں دل پسند میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے, میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے, سارے نبیوں کا سرور مدینے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے, سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے, سارے دیوان بے تاب مدینے میں ہے, شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے, سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے, سب رسولوں کا افسر مدینے